İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Efendim günaydın, merhabalar herkese. Merhaba, günaydın. Feryal. Evet, haftanın karikatürlerinde nereden başlıyoruz? Doktorlardan. Daha doğrusu sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Özellikle yaşamakta olduğumuz bu pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının değeri ve önemi her gün biraz daha öne çıkıyor. Ama madem biz burada bir karikatür, bir mizah programı yapıyoruz, izninizle karikatürcü olduklarını bildiğim bazı doktor dostlarıma da buradan bir selam göndermek istiyorum. Aklıma ilk anda gelen bazı isimler var. Örneğin Kadir Doğruer, Halis Dokgöz, Mehmet Altu, Mustafa Saryal, Hatay Dumlupınar, Metin Erdem. Bunlar... İlk anda aklıma gelenler, unuttuklarım beni affetsin ne olur. Bir de doktor olmayan fakat yine bir sağlık çalışanı diye addediyorum. Eczacı dostumuz Oannes Şaşkal. Hepsi aslında hem karikatürist hem de sağlık çalışanları. Aslında düşündükçe sayılarının çokluğu beni şaşırtmıyor. Çünkü yani tıp insanlarının sanata yatkınlıkları bilinen bir başka gerçek. Biz Schneider Temple Sanat Merkezi'nde mesela şimdiye dek pek çok hekimin, doktorun, tıp çalışanının resim, karikatür, fotoğraf, heykel sergilerini açmalarına hem aracılık ettik hem de tanık olduk. Wikipedia'da araştırıyordum. 50'li 60'lı yıllarda 14 Mart günü tıp fakültelerinin, öğrenci derneklerinin bir dergi çıkarttıklarını gördüm. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyor ve karikatür çok kullanılıyor. Örneğin mesela 60 tarihli bir kapakta matador giysileri içindeki bir tıp öğrencisi arenayı dolduran akademisyenlerin ve hocaların önünde boğanın sırtında adları yazılı fakülte dersleriyle boğa güreşi yapmaktaydı. Yani bu 60 yılında çıkan bir derginin kapağı. Her neyse, ben bu haftaki ilk karikatürümüzü bu vesileyle tıp çalışanlarımıza armağan etmek istiyorum. Hicabi Demirci, tanıdık bir karikatürcü dostumuz. Sosyal medyada paylaştığı son derece duygu yüklü bence karikatüründe annesinin kucağındaki küçük bir kız çocuğunu resmetmiş. Bu iki kişilik küçük aile karikatüründe maalesef babayı göremiyoruz. Daha doğrusu babanın sadece fotoğrafını görebiliyoruz. O da annenin elinde tuttuğu fotoğrafta, çerçeveli fotoğrafta babanın doktor olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü göğsünde, o fotoğrafta adamın göğsünde doktor falanca yazıyor. Gerisi okunmuyor, ismi tam okunmuyor. Beyaz bir önlüğü ve boynundan da sarkan stetoskopu var. Ve yine maalesef diyeceğim, kadının elinde tuttuğu bu fotoğraftan küçük kızın babasının, yani babanın vefat etmiş olduğunu da anlayabiliyoruz. Zira fotoğrafın üst köşesinde siyah bir kurdele var. Peki küçük kız ne yapıyor? Onun da elinde bir stetoskop, fotoğraftaki babasının kalp atışlarını dinliyor. Yani babasının yüreğinden gelen ses, herhalde hoş bir ses ki küçük kızı da gülümsetiyor. O kızın maskesinin altında kızın gülümsediğini görebiliyoruz. Şöyle yazmış karikatürün üzerine Hicabi Demirci: ailelerini, sevenlerini yalnız bırakma uğruna, dertlere derman olmak için hayatlarından vazgeçen ve bu uğurda mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun demiş. Ben de buradan bir selam göndermek istiyorum. Zaten bütün hafta tıp haftası olarak kutlanıyor. Türkiye'de diyebiliyorum. Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi Hicabi'nin bu bence biraz da can acıtan karikatüründen sonra bu kez bir doktorun kaleminden çıkma. Yine çok anlamlı bulduğum bir karikatürüne geçmek istiyorum. Profesör Doktor Metin Erdem. Ameliyat arası karikatür çizerek zihnini dinlendiriyormuş. İşte o çizdiği karikatürlerin birinde bu pandemi sürecinde canını dişine takarak çalışan bir başka bir farklı meslek mensubuna şu sözlerle teşekkür etti. Pandemi döneminde özveriyle çalışan iki meslek grubu, yani hani derler ya iğneden ipliğe her şeyi karda, kışta, yağmurda, çamurda getirdiler, götürdüler. İşte tüm kurye çalışanlarına minnettarız demiş Doktor Metin Erdem. Profesör Doktor Metin Erdem. Motorlu kurye elemanlarına minnetini ise şöyle canlandırmış karikatüründe. Bir getir götür elemanını görüyoruz. Götür getir yazıyor pardon kolunda. Motosikletle yol alırken caddede mi, sokakta mı yol alıyor pek anlayamıyorum ama bu bir kaldırım da olabilir. Çünkü ben daha çok onları kaldırımda görüyorum nedense. Her neyse, bu motorize kuryenin motorun arkasında taşıdığı bu kez bir market sepeti ya da pizza siparişi falan değil. Motorun arkasında elindeki ilk yardım çantasıyla, kulaklarındaki yine stetoskopuyla beyaz önlüklü bir doktor oturuyor. Kuryemiz doktoru yetiştirecek herhalde sipariş edilen adrese. Kolay gelsin evet, diyoruz kolay her gelsin. ikisine de. Her ikisi de maskeli bu arada. Evet, tabii. Tabii. Salgının ilk aylarında bunlar yaşanmıştı ama gerçekten. Özellikle İngiltere'de, İtalya'da daha ilk kapanmalar başladığında doktorları kendi arabalarıyla taşıyanlar iş yerlerine vardı. Motoru ile taşıyan var mıdır hatırlamıyorum ama taşıyordu Doğru. insanlar doktorları. Doğru. Yalnız bu karikatürde bir eksik var. Onu da söyleyeyim. Doktorun kafasında kask yok. Evet. Yani ilgililere duyuruyor. İşte o da belki göndermedi. Kendi can güvenliğini hiçe sayarak yardıma koşuyor diye. Çok doğru. Çok doğru Özdeş. Evet. Peki şimdi dilerseniz geçtiğimiz haftanın şöyle hızlıca bir panoramasına göz atalım. Önce geçen hafta bir takım basınımızda diyeceğim yer alan bir haberi ben de Diken'den okumak istiyorum. 8 Mart feminist gece yürüyüşünden sonra 10 Mart gecesi 18 kadın İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kadınlar emniyette tutulurken yöneltilen sorulardan suçlamanın slogan atmakla ilgili olduğu anlaşıldı. Kadınların ağzında maske olduğu için kimin slogan attığı belirlenememiş. Slogan atılırken ritmik bir şekilde zıplayanlar gözaltına alınmış. Adli kontrol şartı uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 17 kadının yurt dışına çıkışı yasaklandı. 4 kadın hakkında ek olarak karakola imza verme şartı da uygulandı diyor haber. Aynı haber gazete Pencere'nin manşetinde hemen yanı başındaki Bülent Şeli'nin editoryal karikatürüyle birlikte yer aldı. Şimdi karikatürde bir hapishane hücresinin içini görüyoruz. Bu hücrede oturan 3 kişi var. Daha doğrusu 2 kadın ve bir kanguru oturuyor. Kadınların yanı başlarında yerde pankartları var. Pankartlarını görüyoruz. Anlaşılan bu 2 kadın feminist gece yürüyüşünden sonra tutuklanan 18 kadın arasındaydılar. Kanguruya daha yakın oturan hanımefendi kanguruya soruyor merakla. Pardon, sizi niye tutukladılar? Kangurunun cevabı aynı olay işte ya, ritmik sıplama. Bu arada bu olaydan şöyle bir sonuca da varıyorum ben. Bu tutuklanan 12 kadın dışarısında diğer kadınları devlet ritimsiz bulmuş anlaşılan. Ritmi bozuk bulmuş Aritmikmişler evet. Şimdi soru şu, bu karikatür mü daha absürt yoksa haberin kendisi mi? Ya ben karar veremedim. İyi, ben de veremedim doğrusu. Peki. Arada düşünürüz. Önümüzdeki hafta belki daha absürt şeyler çıkarsa bakarız. Her neyse, geçen hafta bir de doğum günü kutladık. Covid-19 virüsü yaşantımızdaki birinci yılını hayırlısıyla doldurdu. Geçtiğimiz yıl 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü Kasım 2019'da Wuhan'da ortaya çıkan Covid-19 nedeniyle dünyanın gerçekten bir salgınla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. O günden beri hayatlarımızda işte alt üst oldu demeyeyim ama ters yüz oldu. Maske, mesafe, hijyen. Siz musluk diyorsunuz değil mi? Maske, Evet. mesafe, musluk. Ben bir de buna muska ekliyorum. 4M oluyor. Evden çalışma falan, politik, ekonomik ve sosyal kaos, genişleyen eşitsizlikler ve tüm bunların yanı sıra dünya çapında şimdiye kadar 2,5 milyondan fazla değil mi Evet, kurban? 2,6 milyonu aştı. 2,6. Evet, bu arada da bir de ha var. 4M'ye ilaveten havalandırma. Kapalı mekanların havalandırması çok etkili oluyormuş. Sürekli havalandırmak. 4M bir H, bir H. Evet. Evet. 4M bir, çok güzel ya. Sevdim bunu. Bu hafta bunu çizeyim Tamam. ben. Evet, hayat ne zaman normale dönecek peki? Şimdi iyimserler 2021'in sonu Anormallik mi var? diyorlar. Yani normal, normal normale demek istiyorum. Evet. Yoksa her şey normal tabii de. Bir de normal normal var. İki ne? Evet. Şimdi iyimserler 2021'in sonu diyorlar ama karamsarlar 2024 diyorlar. Arjantinli karikatürcümüz Alejandro mu diye okunuyor bilmiyorum. Alejandro, evet. Evet, Alejandro Becares, ki kendisi zaten bu sorundan mustarip herhalde, Elbex diye kendini anmalarını istiyor. Bizim o yakından tanıdığımız vantuzlu, minik, yeşil, yuvarlak yaratıklara bir doğum günü partisi düzenlemiş karikatüründe. O kafalarında renkli külahlar, iki katlı bir doğum günü pastasının önünde buluşmuşlar. Fakat biraz endişeli görünüyorlar. Nedeni ise pastanın üzerinde tütmekte olan mum. Çünkü bu mum aslında bir enjektör şeklinde yapılmış. Mumun fitili ise enjektörün iğnesi. Ucundan da alev çıkıyor, yanıyor. Elbex'in bu bence iyimser karikatüründe soldaki virüs karşısındakine ben bu pastayı sevmedim diyor. Arjantinli çizer herhalde insanlık aşı sayesinde bu salgının üstesinden gelecek diyor. Umarım gelecek yıl virüsün pastasına iki mum koymak zorunda kalmaz. Ne diyeyim? Evet. Fakat aslında yalnız aşıdan değil, sürü bağışıklığından da medet umanlar var. Onlar da az değil. Bakın, Beyiş Ak bir süre önce yayınladığı bir karikatüründe konuya nasıl dokundurmuş. Şimdi Beyiş'in karikatüründe uzunca bir toplantı masası görüyoruz. Masanın etrafında da oturmuş, tartışmakta olan kadınlı erkekli 6 kişi var. Muhtemelen bunlar yönetim kademesindeki karar vericiler olsa gerek. Belki de bilim kurulu üyeleri, bilmiyorum yani. Fakat ciddi ciddi oturup toplantı yapıyorlar. Her neyse, işte bu masada oturanlardan biri masanın başında kapağı açık dizüstü bilgisayarının önünde oturuyor. Muhtemelen hepsinden daha yetkili olan kişiye soruyor. Sürü bağışıklığında ne durumdayız? Şimdi yetkilinin cevabı şöyle. Doktorlar virüs kapıp ölüyor. Hemşireler ölüyor. Aile hekimleri berbat durumda. Sağlıkçılarda tükenmişlik hissi var. Herkes olanları normal karşılıyor. Sürü bağışıklık kazanmış durumda. Yani Beyiş'e göre, Beyiş Ak'a göre haberler iyi. Nihayet Sürü normalleşebildik hocam. Evet. bağışıklığı geldi. Geldi. Evet. Sürü bağışıklık kazanmış diyebiliriz. Evet, sürü biziz değil mi? Yani estağfurullah ama yine de siz bilirsiniz. Akşamları şimdi haberlerde okunan vaka ve vefat sayıları maalesef sıradan birer rakam oldu. Yani evet, normali yaşıyoruz. Normali yaşıyoruz. Sıradaki karikatür, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan protestolar. Çoktandır bu konuya bir türlü değinememiştik. Çok karikatür çiziliyor bu konuda peş peşe. Özellikle Avrupa basınında, dünya basınında da. Polisin müdahalesinde hayatını kaybeden protestocuların sayısı gün be gün artıyor. Hafta sonunda Myanmar'da 4 protestocunun daha hayatını kaybettiği haberi geldi. Yok, çok daha fazla. Çok öyle daha mi? Fazla, evet. Tabii. Dün 38 sadece. Oh. Cumartesi de 20 civarıydı. Ve en kanlı hafta sonu gerçekleşti yani. Çünkü hakiki mermi kullanmaya başladılar. Bayağı protestocuların üzerine resmen ateş ediyor. Tıpkı bu karikatürde de şimdi senin anlatacağın gibi herhalde. Evet. Yani bir sürü de tutuklanan var aynı zamanda. Yani tabii. 3000 mi? Bendeki sayı 1500'ün üzeri diyordu ama demek ki hızla normalleşiyorlar. Neyse. Maalesef takipteyiz, evet. Evet, evet. Bu arada da askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediyor değil mi? Gözaltındakilerin, hükümet yetkililerinin falan. Evet. Hatta bir de Myanmar hükümeti danışman tuttu. O da çok ilginç. Dünyaya yanlış anlaşılıyormuş ordunun yaptıkları. Anlatacak hepimize gerçekleri. Danışman. Heyecan ve merakla bekliyoruz, evet. Şimdi Hollandalı karikatürcü Joop Bertrams karikatüründe darbecilerden bir generali çizmiş. Onun profilden görüntüsü var karikatürde. Çok güzel çizmiş, hoş bir karikatür. Aslında klasik de sayılır ama yine bir o derece absürt komik ile gerçeği kendi içinde barındıran bir karikatür bu. Generalin nasıl tasvir etsem, hani o şapkasıyla, yani kasketiyle falan, tam bir general. Evet, evet, apoletleri, madalyaları, göğsündeki o bröve var mesela, brövenin üzerinde de hani pişti oynarken böyle 1 2 3 4 5 diye çizilir ya her 50 sayı, onun gibi kurbanlarını çizmiş. Cetvel tutuyor, evet. Evet, cetvel tutuyor. Darbeci general tabii bu herhalde. Mikrofonun önünde anlatıyor işte. Danışman tutmaya gerek duymamış, kendi anlatıyor. Fakat kelimenin tam anlamıyla, yani gerçek ifadeyle açmış ağzını, yummuş gözünü değil mi? O şekilde ağzından salyalar falan saçılıyor. Ve konuşurken zehir saçmıyor belki ama açık ağzından dışarı çıkan bir tabancanın namlusunu görebiliyoruz. Tabancanın namlusundan da duman tutuyor zaten. Hedef ise öndeki mikrofon tabii. İsabet almış tabii mikrofon. Darmadağın olmuş, parçalanmış, tutuşmuş, yanıyor böyle. Alevler çıkıyor. Bu mikrofonun bir de adı var. Myanmar. Myanmar. Başka bir yoruma gerek yok yani, bu karikatürde her şeyi anlatmış Joop Bertrams. Çok güçlü bir karikatür bu da. Evet. Peki, hep karamsar karikatürler anlatmayalım dedim. Geçen hafta güzel bir haber geldi. Onunla kapatmak istiyorum. Brezilya'da yüksek mahkeme eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararı almış. Bu durumda Lula 2022'de kendisine komplo kuran o aşırı sağcı Bolsonaro'ya karşı seçimlere katılabilecekmiş. Daha önce hakkında açılan davalardan da yaklaşık 25 yıla yakın hapis cezası almıştı. Fakat tüm bu suçlamalardan da beraat etmişti Lula. Evet, en ilginçlerinden bir tanesi de hatırlatayım izninle, bir ev şeyi, kendisine bir ev kapattığı yolundaydı. Fakat sonradan ortaya çıktı ki o ev yokmuş ortada. Evi hayatında da görmemiş ama onun üstüne yüklenmişti böyle bir suçlama yani. Belki hayalini kurmuştur. Evet, doğru. Yani şimdi onu bilemeyiz. Niyetlenmiştir ya da. Evet. Şimdi her neyse. Portekizli karikatürcümüz Cristina Sampaio Lula da Silva'yı tutmuş, boksör yapmış. Boksöre çevirmiş. Bir ringin köşesinde taburenin üzerine tutmuş. Belden yukarısı çıplak Lula'nın. Omuzlarında havlu, ellerinde eldivenleri, boks eldivenleri. Bunların hepsi Brezilya bayrağının renklerinde. Ayakkabıları da öyle. Yani sarı ve yeşil, bir de lacivert var değil mi şeyin? Evet. Yıldızların olduğu. Gözlerini koskocaman açmış Lula. Rakibinin karşısına çıkmasını bekliyor. Aksakallı, aksaçlı Lula. Karşısındakinin silahları olacak mı bilmiyorum ama Lula'yı her nedense adalet tanrıçası Temis'in yerine koymuş Cristina Sampaio. Çünkü bir eline kılıç, diğerine de terazi vermiş. Yani Lula bence kural dışı dövüşecek. Elinde silahları var. Evet. Yani kılıç. Kılıçla. Yani şimdi hak, hukuk, adalet aramak tamam da insanlar kendi başlarına adalet dağıtmaya kalkarsa boks maçı neye dönüşür bilemiyorum. Neyse ki karikatürler sadece karikatür olarak kalıyor değil mi? Yoksa nerede görülmüş zıpladıkları içim kanguruları tutuklamak falan ya. Neyse. Evet. Her şey sürreel. Biz normali yaşamaya devam edelim. Ve benden karikatürler bu hafta bu kadar. Haftanın karikatürlerini seçmek de, haftanın karikatürünü seçmek sizden artık. Vallahi çok zorlu bir süreç halini almaya başladı bu seçim işi. Kendi payıma konuşuyorum tabii. Zor oluyor. Çok birbirinden ilginç ve çarpıcı karikatürler seçiyorsun. Hocam iklim karikatürü yok bu hafta. Onun için daha zor olmuştur. Bu arada takip ettiniz mi İzel Bey? Charlie Hebdo'dan üzerinden de bir tartışma çıktı. Bir karikatür paylaştılar. Kriz yarattı. Her zaman olduğu gibi Charlie Hebdo'nun şeyleri. Charlie Hebdo zaten misyonu bu. Yani kriz yaratmak, kriz çıkartmak. Gelecek hafta biraz Fransa'daki karikatür gelişmelerinden biraz söz etmek istiyorum. Yeni haberler var işte, şeyde bazı gazetelerin şeyleri değişiyor. Editoryal karikatürcüleri artık nöbet değiştiriyorlar falan. Çok ilginç haberler var. Ama bu haftaya sığmayacak diye gelecek haftaya sakladım. Charlie Hebdo'dan da söz ederiz o zaman. Ben tam takip edemedim açıkçası Özdeş o krizi. Ne olduğunu kısaca, tam anlamadım. Kısaca özetleyeyim. Kraliçe Elizabeth'in bir karikatürünü çizdiler. Bu Sussex düşesi Meghan'ın boğazına basıyordu. O da artık nefes alamıyorum diyor. Bunun hatırladım üzerinden, şimdi. Bunun üzerinden bir tartışma çıktı. George Floyd'un yani ırkçı bir cinayetiyle bir tür dalga geçiyorsunuz diye. Halbuki karikatür iktidarla dalga geçtiğinde bir anlamı var diye çokça eleştiri geldi bu hafta. Aslında çok farklı anlamlara çekilebilecek bir karikatür o. Hatırladım şimdi, sen söyleyince hatırladım. Irkçılıkla da suçlandı aslında. Tabii. Evet, tabii. Evet. Ama dediğim gibi yani Charlie Hebdo'nun şeyi bu. Sicili pek misyon olmadığı için artık herkes kesinlikle biraz provokatör, evet. Biraz değil. Biraz evet. Biraz demek alınırlar duyarlarsa. Evet, kızarlar değil mi? Evet. Doğru. Evet. Evet, peki ben şöyle bir politik tercihte bulundum aslında. Madem bu hafta tıp haftası Hicabi Demirci'nin o yürek yakan karikatürünü seçiyorum. Bütün hafta dursun diye ön planda. Yani işte küçük kızın stetoskop tutuyor ölmüş babası doktorun kalbine. Fotoğrafına, evet. Evet. Fotoğrafına. Evet, çok çarpıcı gerçekten. 14 çok çarpıcı. Çok güzel anlatıyor. Ne yazık ki mizah yok içinde. Yani kara mizah diyebilir miyiz? Bunu da diyemiyorum. Çok çarpıcı, can yakıcı bir karikatür. Peki, saygı duyuyorum. Evet. Yani katılıyorsanız evet bunu evet. Ön plana şey yapalım. Tamam. Anlaştık o halde. Peki İzel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.